scolit de chipul tău, eu am fugit. O, Domnul meu, te rog, iartă-mă, iartă-mă. Te rog să ștergi tot ce-am făcut, să pot să o iau de la început. Să pot cânta din nou, să te privesc, o, Domnul meu, doar tu mă poți face om nou, Domnul meu, te rog. Vreau iertarea ta, vreau doar harul tău, ștergi al meu păcat, fă din mine un om nou. Să te